Ծանր հերթական այցն է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնով։ Ես 3 տարի ինչ գլխավորում եմ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը, եւ սա մեր երկրորդ այցն է։ Առաջին այցը եղավ անցյալ տարի, երկրորդ այցը հիմա։ Այցի գաղափարը հետեւյալն է. հնարավորինս գիտության եւ տեխնոլոգիաների վերջին նվաճումները մոտեցնել Արցախի բնակչությանը եւ սերտ կապեր հաստատել Արցախի բժիշկների հետ։ Մենք 3 հիմնական ուղղվածություն ունենք այս այցերի ժամանակ։ Առաջինը դա կոնսուլտացիա վախտորոշիչ գժոքնությունն է, այսինքն նախորդ այցի ընթացքում մենք 1200-ից ավելի հիվանդ կոնսուլտացիա արեցինք, հա, երկրորդը դա վիրահատական բուժողությունն է, համատեղ վիրահատությունների կազմակերպումը, եւ երրորդը դա գիտապրակտիկ գործունեությունը, իրարդ քննարկումներ, կլոր սեղան։ Այսօր Սանոֆիի կողմից կազմակերպված սեմինարելով, որտեղ ես դասախոսություն կարդացի, մեր բժիշկներից մեկը դասախոսություն կարդաց, եւ քննարկումներ գիտության տեխնիկայի վերջին նվաճումների ներկայացում եւ այլն, կլոր սեղաններ, սեմինարներ, համատեղ կոնսիլումներ։ Այս հիմնական նպատակը սա է, բայց սա ես ինքս դիտարկում եմ որպես շարունակական process, որովհետև լինելով ինքս Արցախյան հերոսամարտի մասնակից, որպես բժիշկ, մեր զենքն էլ դա նշտարն էր, վիրակապը։ Ինչ կարևոր զենք է, շատ կարևոր զենք էր։ Դրանից հետո ես միշտ գալիս էի Արցախ, վիրահատություններ եւ այլն, եւ կոնկազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորումը, որը շատ բարդ վիրահատություններ են, կարելի է ասել, որ համատեղ Արցախի բժիշկների հետ, մասնավորապես Կարեն Դավիդյանի հետ, մեզ հաջողվեց ներդնել։ Արդեն 60-րդ վիրահատությունը պետք է անենք Արցախում կոնկազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորման։ 2008-ից սկսած տարին 1-2 անգամ, տարի եղել 3 անգամ եկել ենք այստեղ թիմով, խմբով, այդ վիրահատությունները արել ենք, վերադարձել ենք։ Իսկ հիմա անցնելով Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնորեն, այս շրջանակները մի քիչ ավելի լայնացրեցի, մի քիչ ավելի մեծացրեցի, եւ գալիս ենք արդեն ոչ միայն վնասվածքաբան օրթոպեդներ, այլ նաեւ բազմաթիվ այլ մասնագետներով, ընդհանուր վիրաբույժ, պլաստիկ վիրաբույժ, գիտակորտական, կարդիոլոգ, ուրոլոգ, պրոկտոլոգ, նևրոպաթոլոգ եւ այլն, բոլոր այդ մասնագետներով, ինչ որ կա Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում, բոլոր մասնագետները գալիս ենք մեր հոգու պարտքը, մեր մասնագիտական հայրենասիրական դրսևորումը մեր մասնագիտության մեջ անում ենք։ Պարոն Չարչյան, նշեցիք, որ փորձում եք կլոր սեղանների, սեմինար խորհրդակցությունների, դասախոսությունների միջոցով տեղ հասցնել ձեր բնագավառի վերջին նորությունները, իսկ բնագավառի համաշխարային, այսպես ասած, բժշկության շուկայում որքանով են Իզմիրլյան կենտրոն հասել այդ նորությունները, եւ ինչը կհասնի Արցախ։ Բժշկությունը այն ոլորտն է, որ շատ էվոլյուցիոն զարգացում է ապրում, միշտ տեղափոխական ինչ-որ բաներ, երևի 100-ամյակները մեկ են լինում, մեկ, երկրորդ, այսօր տեղական տեխնոլոգիաների զարգացման, կտրուկ աճի և զարգացման շնորհիվ մենք կարողանում ենք հասու լինել բոլոր այն վերջին նորություններին կամ զարգացման տրենդներին, ուղղություններին, որ կա ամբողջ աշխարհում։ Այլ բան է իհարկե սարքավորումները, այլ բան է տեխնոլոգիաները, բայց ամենայն դեպս այսօր Իզմիրլյանը իր բոլոր մասնագիտական ուղղվածությամբ չի զիջում բարձրակարգ եվրոպական կլինիկաներին, եւ ընդհանուր վիրաբուժություն եւ գիտակորտական եւ ուրոլոգիա հատկապես, պրակտոլոգիա հատկապես, վնասվածքաբանություն, օրթոպեդիա հատկապես, ամենայն դեպս ես եղել եմ եւ տեսել եմ, տարին գոնե մի քանի անգամ լինում եմ եւ տեսնում եմ, ինչ ուղղություններ կան աշխարհում եվրոպական այդ կլինիկաներում։ Մենք մեր կոնցեպտուալ մտածելակերպով հավասարազոր ենք իրենց։ Ես միշտ դաշեշտել եմ, որ Արցախի բժիշկները դա հաղթանակած երկրի բժիշկներն են։ Երկիրը հաղթանակել չէր կարողանա, եթե չլիներ բարձրակարգ բժշկություն եւ նվիրյալ բժշկություն։ Արցախի բժիշկները նույնպես բավականաչափ խելացի, գրագետ, զգուշալ, հարուստ գիտական շտեմարանով մասնագետներին, իրանց հետ ուղարկի մենք տեխնիկական որոշ դետալներ ենք քննարկում, ինչպես, ոնց եւ այլն։ Իսկ իրանք նույնպես կարդում են, իրանք նույնպես տեղեկացված են, իրանք նույնպես գիտեն եւ ես շատ բարձր եմ գնահատում ընդհանուր բժշկական մակարդակը Արցախում, ոչ միայն մասնագիտությամբ, այլ նաեւ ընդհանուր մակարդակը։ Երեք Արցախցում յուրահատուկ է գիտության նկատմամբ տենչը։ Միշտ արցախցիները տարբեր պայմաններից ելնելով, որ ժամանակին եղել են սովետական միության ժամանակ, ինչ-որտեղ ավելի սեղմված, ինչ-որտեղ ավելի շրջապակված եղել են, և իրանց զենքը կաղապարված են եղել, և իրանց զենքը գիտությունն է եղել, գիտելիքն է եղել իրանց զենքը։ Այդ տենչը գենետիկորեն գալիս է նկատմամբ իրանց մոտ։ Երբ տուն հասնեք արցախյան ուղևորությունների, տպավորությունների մասին, առաջինը տնեցիներին ինչ եք պատմելու։ Առաջինը ասելու եմ, որ հրաշալի ճանապարհ է կառուցված Երևանից Արցախ։ Այդ ճանապարհով եկել, այդ ճանապարհով եկել, ես վերջի մի քանի անգամ մեր այդ ճանապարհով եկել եմ գալիս, եւ դրա էվալյուացիան, դրա զարգացումը տեսել եմ, երբ որ ամբողջ Սելիմի լեռնանցքը դեռ հող էր, դեռ որևէ ասֆալտ չկար այդ ժամանակվանից, հետո երբ որ կեսներ ասֆալտապատած, տեղ-տեղ եւ այլն, իսկ այսօր երբ որ եկա, ինձ համար շատ հաճելի զարմանք ապրեցի, որ հրաշալի ճանապարհ էր, ամբողջ ճանապարհը ասֆալտապատած, ամբողջ ճանապարհը իր համապատասխան ճանապարհի կողքը կառույցները, ենթակառույցները, բազրիկները սարքած, ամեն ինչ։ Պարոն Չարչյան, մոտ 27 տարի է Արցախի հանրային ռադիոյում վարում եմ առողջության հաղորդաշարը, եւ աշխատանքի բերումով հաճախ եմ հանդիպել սփյուռքահայ մեր հայրենակիցներին, ձեր կոլեգաներին, եւ պատերազմի թողու բող ապրած բժշկի Բուշքրոջ հետ խոսելը, զրուցելը ինձ համար նաեւ մեծ պատիվ է։ Պատերազմը արցախցիներիս ապացուցեց, որ մենք ուժեղ ենք, մենք ենք մեր հողի տերը։ Նոր սերնդին համոզեց, ապացուցեց, որ ձեր հայրերը սխրանքներ են գործել, դուք նույնպես պետք է շարունակեք, եւ իրավանք շարունակում են։ Արցախյան գոյապայքարը զինվորական բժիշկներին ինչ սովորեցրեց։ Նախ մի բան ցանկանայի ընդգծել, որ արցախյան այդ հերոսամարտի ժամանակ զինվորական եւ ոչ զինվորական բժիշկներ չկային, որովհետև միայն սիմվորական բժիշկների ռեսուրսը բավարար չէ, շատ քիչ է, եւ այդ ժամանակ մենք բոլորս, ես ինքս քաղաքացիական բժիշկ եմ, բայց այդ ժամանակ մենք բոլորս սիմվորական բժիշկներ ենք, բոլորս մի մարդու նման, եւ ես մի բան ուզում եմ նույնպես նաեւ ասել, մի ստատիստիկա ասել, վիճակագրություն, որ պատերազմի ընթացքում, ամբողջ արցախյան պատերազմի ընթացքում 70%-ից ավելի վիրավորները հետ վերադարձան ռազմիդաշ, թե ընդունենք, որ մոտ 30,000 վիրավոր է եղել, դրա 70%-ը դա 21,000-22,000 է, իսկ պատկերացնեք 22,000 դա երկու դիվիզիա լրիվ կոմպլեկտավորված, դա բժիշկների շնորհիվ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հանդիպման համար, շնորհակալություն մեկ անգամ եւս ձեր բոլոր այցելուների անունից, ասենք շնորհակալություն։ Իդեպ ասեմ, որ մի փոքր հետո Արցախում շատ ավելի գողտրիկ աշուն կլինի, ասինքն եկեք եւ վայելեք աշունը։ Շնորհակալություն։